Naam, imetimia ni saa 11 kamili saa ya maziwa makuu, ikiwa ni saa 12 kamili saa ya Afrika Mashariki. Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, ndugu msikilizaji wa radio Isanganiro la pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya mwisho leo, ikiwa ni siku ya Alhamisi tarehe 13 Aprili mwaka 2023. Tuanze kabisa na muhtasari wake. Miradi inayotekelezwa na serikali ya Burundi ikishirikiana na shirika la kimataifa husika na maendeleo PNUD inatekelezwa vema hapa nchini Burundi. Ni matamshi yake waziri mwenye dhamana ya mambo ya ndani katika mkutano alioendeshwa na viongozi wa taasisi zinazosapotiwa na miradi hiyo. Na uhaba wa vinywaji vinavyotengenezwa na kiwanda Blarudi unaendelea kushuhudiwa nchini Burundi. Baadhi ya raia wanaeleza kuwa hali hiyo ilianza kushuhudiwa mnamo mwezi uliopita. Na wanafunzi wenye jinsia ya kike wanaofikia idadi ya 1300 waliopachikwa ujauzito kwa kipindi cha mwaka mmoja uliopita, na ni uchunguzi ambao umeendeshwa na shirika la kimataifa la UN husika na maendeleo ya jamii. Hayo yalibainiwa Alhamisi kwenye kituo cha vijana Centre Jeune Kamenge katika warsha ya kupiana ubongo iliyoandaliwa na shirika la World Future Active. Kuna hayo bila shaka na mengineyo, kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Upande wa pili yupo Shasel Mugisha Wima, na sote pamoja karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, habari kamili. Kuna shuhudi wa uhaba wa vinywaji vinazotengenezwa na kiwanda Blarudi katika kata tofauti zinazopatikana jijini hapa Bujumbura. Baadhi ya raia wakazi wa mtaa Kamenge kaskazini mwa manispara jiji la Bujumbura wanaeleza kuwa hali hiyo imeanza kuripotiwa mnamo mwezi uliopita, na kubaini kwamba vinywaji hivyo vinapopatikana huwa wakiazimishwa kununua sanduku la Royal au soda kabla ya kupewa vinywaji vya aina ya bia au Amstel. Laia hawa ambao wamezungumuza na malipota wetu wanataka serikali iwajibike vilivyo katika minajiri ya kutafutia suluhisho tatizo hilo la uhaba wa vinywaji wa Zablarudi ambalo limekuwa sugu jijini hapa Bujumbura. Na kama nilivyokueleza katika muhtasari wa taarifa hii, wanafunzi wenye jinsia ya kike wanaofikia idadi ya 1300 ndio waliopachikwa mimba zisizotarajiwa katika shule za msingi na sekondari. Ni matamshi yake kiongozi wa shirika la kimataifa la UN linaloshughulikia ongezeko la watu duniani, UNFPA kwa ufupi wa kimombo. Jidigaera Erije anaeleza kuwa hali ya umaskini unaoendelea kukifiri katika jamii pamoja na wasichana wasiokuwa na maarifa toshelevu ya uzazi wa majira ni miongoni mwa changamoto au zilizosababishwa idadi hiyo ya wanafunzi wanaopachikwa ujauzito kuongezeka wakiwa shuleni. Na kama nilivyo kufahamisha ni kwamba baadhi ya raia wanao kumuradi miradi inayotekelezwa na serikali ya Burundi ya ikidhaminiwa na shirika la kimataifa la husika na maendeleo PNUD inatekelezwa vema licha ya baadhi ya dosari zinazojitokeza. Ni matamshi yake Alhamisi hii waziri wa mambo ya ndani, usalama na ustawi wa jamii katika mkutano alioendesha Alhamisi hii na viongozi wa taasisi zinazosapotiwa na shirika hilo la PNUD. Miradi ambayo mkutano ambao ulikuwa na madhumuni ya kutathmini wanakofikisha utekelezaji wa miradi hiyo. Waziri Martin Interese amefahamisha kwamba mikakati hiyo itakapotekelezwa kwa ufanisi itawawezesha raia wenye nchi ya Burundi kufikia hatua ya maendeleo endelevu. Na baadhi ya raia wanawasilisha malalamiko yao katika wapatanishi wa vijiji katika kata ya Nyakabiga ya pili mtaani Nyakabiga jijini hapa Bujumbura. Wanaeleza kuridhishwa na maamuzi yanayochukuliwa na wasuluhishi hao wa mitaa. Baadhi ya wapatanishi wanaeleza kuwa wanaendesha vema kazi yao licha ya changamoto wanazokabiliana nazo, hususan ukosefu wa vifaa vya kutendea kazi. Wasuluhishi hao wanaitaka serikali wapatishie marupurupu iliyoahidi kabla ya kuteuliwa katika wadhifa huo wa wasuluhishi. Na tunaposalia katika ukurasa huo ni kwamba wasuluhishi kwenye ngazi ya vijiji wanaendesha kazi vilivyo kwa kushirikiana na wa viongozi tawala katika ngazi ya vijiji mkoani Bubanza. Katibu tarafa Gihanga na mwendesha mashtaka tarafani humo wanaeleza kuwa wasuluhishi hao wanakumbwa na changamoto kemkem hususan vifaa vya kutendea kazi kama vile daftari pamoja na madawati na kadhalika. Na tutoke hapo mkoani Bubanza, tujielekeze kaskazini mwa nchi ya Burundi kule mkoani Ngozi katika ukurasa wa usalama ambapo watu watatu kutoka katika familia moja wako mikononi mwa polisi huko mkoani Ngozi Alhamisi hii asubuhi. Walingoa shamba lao la mpunga lililoko kwenye mabawa ya Nyakijima katika wilaya na mkoa wa Ngozi. Msimamizi wa wilaya ya Ngozi alidokeza kuwa wakulima wa mpunga wamepewa muda wa wiki mbili kupalilia mashamba yao, vinginevyo wangehamishiwa kwenye vyama vya ushirika vya Sangwe. Joseph Marte Buchumi anasema kesi yao tayari imechunguzwa na mahakama lich baada ya kufikishwa faili yao na askari polisi. Ni ripoti ya Apollinaire Muzagara kutoka Ngozi hapa studio, inasomwa na Lomiwarde ni wabivuze. Watu hao wanaozuliwa wanaunwa na mzazi pamoja na watoto wake wa kiume wawili. Wamekamatwa asubuhi ya Alhamisi na katibu tarafa Ngozi akiambatana na vyombo vya usalama baada ya kukuta shamba lao la mpunga limekatwa kabla ya kukomaa. Watu hao wanasema kutolewa sababu shamba lao limepewa watu wengine. Hata hivyo, Joseph Marte Buchumi, katibu tarafa Ngozi, ameeleza kwamba wamekiuka makataa ya kupalilia waliokuwa wamepewa. Anasisitiza kuwa kwa madhumuni ya kukuza uzalishaji hawatakubali mashamba ya haribiki wakati kuna watu wanaoweza kuyashughulikia. Bwana Buchumi anafahamisha kuwa watu hao wamefikishwa mikononi mwa vyombo vya sheria kwa kosa la kung'oa mazao. Mashamba matano yasiyopaliliwa yalipokonywa wamiliki wake na kupewa chama cha ushirika Sangwe katika bonde hilo la Nyakijima lenye ukubwa wa hekta zaidi ya 250 kuliko pandikizwa zao la mpunga. Habari za kimataifa. Naam, tuitimishe taarifa hii ya habari kwa kuangazia anga za kimataifa na tunaanzia Cape Town. Uchunguzi umefunguliwa baada ya watu sita kuuawa kwa kupigwa risasi siku ya Jumatano katika kitongoji cha wafanyakazi karibu na Cape Town katika kile kinachoonekana kama ulipizaji kisasi. Polisi imebaini washambuliaji kadhaa wenye silaha waliengesha gari lao asubuhi mbele ya nyumba inayopatikana katika mji wa Ocean View kwenye rasi ya kitalii ya Cape Town. Waliingia na kuanza kufyatua risasi. Wanaume watano wenye umri wakati wa miaka 20 na 50 waliuawa. Wasita waliyepigwa risasi na kujeruhiwa walipelekwa hospitalini ambako wanapewa huduma za matibabu. Uchunguzi umefungua kuwa mauaji hayo yaliendeshwa katika minajili ya kulipiza kisasi baadhi ya raia ambao wana vitu ambavyo wasivyowafikiana katika nchi ya Afrika Kusini. Paris. Miezi mitatu baada ya kutangazwa kwa mageuzi ya pensheni nchini Ufaransa, baraza la katiba linatarajia kuchukua uamuzi siku ya Ijumaa Aprili 14 juu ya uhalali na nakala iliyopatishwa hivi karibuni na bunge. Wakati huo huo, muungano wa vyama utatoa wito Alhamisi hii kwa siku ya 12 ya uhamasishaji wa kitaifa. Muda wa kupata ukweli umewadia kwa vyama vya wafanyakazi. Miezi mitatu baada ya kuanza kwa uhamasishaji wa kihistoria dhidi ya mageuzi ya pensheni, baraza la kikatiba linachukua uamuzi siku ya Ijumaa jioni kuhusu uhalali na muswada wa sheria uliopitishwa na baraza la bunge baada ya kutumia ibara ya 46.3. Wakati huo huo, muungano wa vyama vya wafanyakazi unaandaa siku mpya ya uhamasishaji Alhamisi hii, siku 12 tangu mwisho mwa mwezi Januari. Labda itakuwa hatua ya mwisho kabla ya mapambano huku wa serikali kuanza kutekelezwa. Katibu mkuu wa CFDT Lola Beje kwa vyombo vya habari ndiye aliyetoa tamko hilo. Na kwa kuhitimisha, ndugu mpenzi msikilizaji, katika ukurasa wa soka ni kwamba leo kuna tarajiwa michuano ya kombe la Europa League kule Ulaya, ambapo hapo punde saa 12 na dakika 45 timu ya Flensburg itashuka dimbani kumenyana na timu ya AS Roma, na timu ya Bayer Leverkusen majira saa 3:30 itakuwa ikipambana na timu ya Royal Union SG, wakati ambapo majira hayo hayo timu ya Juventus de Turin kutoka Italiano itakuwa ikimenyana na Sporting, wakati ambapo Manchester United itakuwa dimbani kuchuana na timu ya FC Sevilla itakuwa ni majira ya saa 3 usiku. Na katika kombe la mabingwa, mtakumbuka kwamba siku ya jana kumelindima michuano ya hatua ya robo finali katika kombe la mabingwa, ambapo wenyeji Real Madrid kwenye uwanja wao wa Santiago Bernabeu walikaribisha timu ya Chelsea the Blues kutoka Uingereza, na mtanange huyo ulifikia tamati timu ya Real Madrid ikiibuka kidedea kwa kuichalaza magoli mawili kwa nunge timu ya Chelsea the Blues. Mtanange mwingine uliambatanisha timu ya AS Milan kutoka Italiano, ambayo ilikandika timu ya Napoli kwa goli moja kwa sifuri. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili inapofikia makata. Shukrani zangu za dhati zikufikia msikilizaji uliyejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wangu binti Shasera Mugisha Wimana aliyeniwezesha ili sauti yangu isikwame hewani bali kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jean-Marie Vianenge, na kumana sino la ziada, na wageni nikiwatakia kila laheri na usikilivu mema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Aramusiki.